بخیر کوچولو. بازم من اومدم پیش شما عزیزای دلم. بله اومدم تا قصه بگم. به نام خدای بزرگ، خالق ماه و خورشید و ستاره، خدایی که شما گلگلیا رو آفریده. به به به، خوش به حالتون. خداوند شما رو خیلی مخصوص دوست داره. بازم خوش به حالتون. انشالله همه شما خوب و سلامتیم. امشب میخوام از ترس بگم. ترس که اصلا شما باش کاری ندارید. از یه خرگوش کوچولویی میخوام بگم که از همه چی میترسه. هر چی بهش میگیم ولی بازم میترسه. اصلا ترس معنی نداره. نه شما همتون ماشاءالله پهلوونید، قهرمانید. حالا بریم سر وقت قصه‌مون. خرگوشی که از همه چی میترسید اسم قصه امشبمونه. در جنگلی که پر از درختای نارگیل بود، خرگوشی زیر یکی از همین درختا لونه داشت. بچه ها، این خرگوش قصه ما یک کمی ترسو بود. همیشه با خودش فکر میکرد اگه زمین تکه تکه بشه من چیکار کنم؟ اگه کوها به زمین بیان من چیکار کنم؟ اگه آسمون نصف بشه من چیکار کنم؟ شما خندتون گرفت نه؟ بله، یه روز که خرگوش مشغول همین فکر را بود، یه نارگیل بزرگ تلاپی روی لونش افتاد. خرگوش از جا پرید و فکر کرد که زمین تکه تکه شده و یا کوها افتادن. شروع کرد به فرار کردن. خرگوش کوچولوی ما در مسیرش یه سنجابو دید. بهش گفت اه، تو چرا فرار نمی کنی؟ سنجاب گفت چرا فرار کنم؟ چی شده؟ و به دنبال دوستش شروع به دویدن کرد. خرگوش همونطور که می دوید با وحشت گفت زمین تکه تکه شده، کوها افتادن. سنجابم با وحشت سرعتشو زیادتر کرد. اونا در راه حیوانات زیادی دیدن. وقتی حیوانات از ماجرا با خبر شدن، اونام شروع کردن به دویدن. خرگوشا، آهوها، بزهای کوهی، گاوهای وحشی، کرگدنها، ببرها، فیلها و زرافه ها، بله، به دنبال اونا شروع کردن به دویدن. اون وقت همه از هم میپرسیدن که چی شده؟ به همه جواب می دادن زمین تکه تکه شده، آسمون داره به زمین میاد، کوهام دارن کج میشن. گلای قشنگم، شیری که در همون جنگل زندگی می کرد، وقتی اونا رو دید که دارن فرار می کنن پرسید چی شده؟ اما هیچ کس جوابی نداد. شیر نعره کشید و یه دفعه همه حیوانات ایستادن. شیر غرید و گفت چه خبره؟ چرا جوابمو نمیدین؟ چرا دارین فرار میکنین؟ فیل بزرگی که از ترس میلرزید گفت جناب شیر فرار کنین، زمین تکه تکه شده، آسمون داره میاد پایین. شیر به دوروبر خودش نگاه کرد، به آسمونم نگاه کرد و پرسید کو؟ چرا من نمیبینم؟ چرا صدای تکه تکه شدن زمین رو نمیشنوم؟ همه حیوانات ساکت شدن و به هم نگاه کردن. شیر از فیل پرسید کی گفته که آسمون داره به زمین میفته؟ فیل نگاهی به دوروبرش کرد و گفت من نگفتم، من از زرافه ها شنیدم. زرافه ها گفتن ما از بزهای کوهی شنیدیم. بزهای کوهی گفتن نه ما نگفتیم، ما از آهوها شنیدیم. آهوها گفتن ما هم از سنجاب شنیدیم. سنجابم گفت من نگفتم، من از خرگوش شنیدم. شیر از خرگوش پرسید تو بودی که گفتی؟ خرگوش با ترس و لرز گفت بله جناب شیر، من بودم. شیر پرسید آیا خودت دیدی؟ خرگوش با وحشت گفت نه قربان، من فقط صداشو شنیدم، یه صدای بلند و ترسناکی بود. شیر به همراه خرگوش به همون جایی رفت که صدا رو شنیده بود. همه حیوانات هم دنبالشون راه افتادن. وقتی به درختای نارگیل رسیدن خرگوش گفت همونجا بود که صدای وحشتناک رو شنیدم. در همون وقت دوباره یه نارگیل دیگه از درخت تالاپی افتاد رو زمین. خرگوش نگاهی به نارگیل کرد، یه نارگیل دیگه هم روی لونش افتاده بود. بله خرگوش تازه فهمید که چه اتفاقی افتاده. با خجالت سرشو پایین انداخت. حیوانات دیگه هم وقتی فهمیدن که فقط یه نارگیل از درخت افتاده به آرومی راهشونو گرفتن و به سمت خونه هاشون رفتن. بله گلای من، خرگوش ما اشتباه کرد، اون به جای ترسیدن باید چیکار میکرد؟ آفرین، خوب به اطرافش نگاه میکرد تا ببینه اصلا اون صدا چی بوده و بعد این فلسفه رو میبافت و همه رو به هم میریخت و آسمون به زمین میاد و کوها دارن میفتن و و و و و و قربونتون برم. شبتون بخیر گلگلیا.